Zame asala eloko yo kolinga hey. Eloko yo mabeo Moto kolinga linga yo teo E komine misere ho Oh Maya, yo kandenge Kinshasa na Brazza bazali kozomelangai po nazali kolela yo. Mibali badasuki basali semblant lokola bango kutu balingaka te na kamwe lokola nano bazwa baku ya bolingo te eloko yo bolingo eponi mokonzi te eponi riche te eponi pauvre te mwasi te mobali te somo ya ebale eleki ya cimetière hein? Kambo matoni nga motemae Na komi kotanga mikolo na misapi Na komi ndeko banga Mala libosoto sala ki matata Ezala ki kakabui Soki na fungola ki misote Kolinga ki oboyanga Mayanga inatino boko na litamama Kambo matoni nga motemae Na komi kotanga basanza na misapi Na komi ndeko banga Bala liboso keneki isi hoye zala kikaka boye Soki nafuta kitikete na landa yo Kolinga kiyo zongate Maya na miswi lule mona zoki Makila masanga nina soya monoko mosusu na waka mosusu na mela na komi na badute Bala ele kiyo senga ki divorce obanda kikaka boye Soki na landa ki lule nona yo Ezala ki seto kabana Maya Tala ndenge na komi kotane la tongo na kiti Lokola moto alali na matanga Na komi kolala libanda lokola ebembe Moto nyoso komi kobanga peko kima ngai Lisolo na ngai leki molai Maya Okomi singai kanda kanda na mokelia Oh mama elami picoli suki mama e Sango na yoki na bone kondima Nazangi confiance na mato inanga moko Zote komi somo somo e Moto azala ka planto yanga na yole loya komambanga Poni yoka na loko la liwa Osali zoba loko la loki e Picoli suki mama e Sango na yoki na bone kondima Nazangi confiance na mato inanga moko Zote komi somo somo e Moto azala ka plato yanga na yole loya komambana Poni yoka na loko la liwa Osali zoba loko la doki e Maya Bolingo ekomi lokola bolingo ya soso na moto Moto akoboko la soso na bomwana na ye malamu akolinga te akufa soso ekoli feti ya bona ne ekomi babokilo baye kotala yo obomi soso mpo na babokilo ezali lokola ndenge osali ngai lisumu nini nasali mpo na merite etumu motindo boye Maya akendeke bongo te atako ya silingi abongaka nzela ya ndako te kasi ekomi lelo nga na luka toyokanaka bongo te oh Nalinga katoswa na mpoto mesana nyonso ambiance ya libala Bitumba bazuwa na miso ya bato To mesana bato ngoko biso Nalinga kaosale langa mwano lendo ye Wananga na bonde la kaukasi ya kobo ya nga sheri ye Toyoka na kabongo te oh Mama

eloko yo mabeo moto kolinga linga yo teo sala ne misere mai kona lela kali bala bandeko zame atinde linga kisimi Maya nalukio partout na kati kutungambo ya Braza na keina le pacha na banatan songolo le ben na ponton na zongi Kinshasa na kumi epa ya Johnny na magazin Bosazu epa na sombela kao video reki ya moniote na le village na Kingabwa na la creche epa ya Claude nef region epa ya Mandefu abuangu na Lingwala na moni kaka yote na zongi se na se ya Lidame kasa nyose kauki na zala kozira yo Maya pasi ya zuba esila kanukite Zambe ya sala eloko yo kolinga eloko yo matata hey mama epitie maye mama epitie tamo kolala netango toko kabisa mae toko sala lobi